Deci aș face o diferență, domnule profesor, între cartea veche, ceea ce propuneți dumneavoastră, pentru bibliotecari, pentru sistemul biblioteconomic și cultura veche. Deci aici trebuie să fie, poate că 1830 e un an, da, Vian a făcut asta și cei care l-au înconjurat, dar diferența e cultura veche și cartea veche. Adică, dumneavoastră vreți să aduceți cartea la veche, la 1890 sau 1895. Da. Și noi ne ocupăm de cultura veche și nu de cartea. Ați înțeles ce? Am înțeles, dar pot să răspund? Sigur. Cartea înseamnă cultură. Cultura înseamnă carte. Una fără alta nu se poate. Și atunci, dacă nu luăm în seamă ce s-a scris după 1830 până la 1990 și după aceea, și acest segment, să știți că este mare, s-a scris mult, mare scriitor și-au reeditat opera cu alfabet latin după 1870. Și eu cred că ar trebui să găsim o soluție ca să știm ce înseamnă că până când trebuie să vorbim din actele, uitați-vă, în toată legislația, am căutat, da, în toată legislația, nu am găsit decât o singură precizare într-o anexă, că se pot restitui cărțile mai vechi de 100 de ani. Atâta. Dar nu se știe. O voi contrazice un pic pe Manuela. Lucrez pe presă prin de foarte multe de ani în cadrul Bibliotecarii Institutului și am mers, evident, și pe partea de presă de dinainte de timpul la presa Pamadea Latin. Și pe partea de tranziție și pe partea de tranziție cu Greg Dănescu și cel care era încă chirinic, mai ales în publicațiile din Moldova și cele din Adea, mai ales de la Brașov. Aveți pe multe dreptate. Tot ce este scris cu literă chirinică, în ziua de azi, a devenit grecul mest non-legitul. Ca membru ai Institutului Călinescu, am privilegiu pe care nu l-au ceilalți colegi prezenți care nu sunt la Institutul Călinescu, de a mi se da în mână o publicație veche, inclusiv un ziar, de la 1830, am avut în mână, și Curierul, și Adina Românescu, și celălalt. Atenție! Mi s-a spus că sunt ani mulți că au bătrânit custozii de la Cartea Rară, de când n-a mai cerut nimeni aceste publicații fundamentale și nelucrate. Și dau un singur exemplu ca să vedeți de ce trebuie în continuare. Scalate, ceea ce Biblioteca Municipală face cu pași oarecare, pentru că sunt lucruri pe care, fiind scrierea chirilică, numele străine, nu au fost identificate. Am găsit un text al lui George Maris, în care vorbim despre scriitori din secolul XVIII. Franciști, anticriști, antireligioși, numește un anume Darjan, pe care nu l-au identificat la indicele de lume, autorii mari bibliografie a presiei românești, analitice, că l-au spus cine era și care este marchizul Darjan, care este foarte important azi, dar pe care, iată că îl pierdem dacă nu avem textele digitalizate. Deci, odată în plus, principala problemă, așa cum am spus, este conservarea și asta se poate face numai prin digitalizarea întregului fond de carte de și cu permisul care n-ați făcut discuții asupra acestui subiect. Cred că trebuie să facem o separație între conținut și formă. Trebuie să separăm cultura de pe rovindu și atunci facem literatura religioasă și ceva, pentru că așa literatura religioasă merge până așa bună, într-o anumită manieră veche, cu aceea se schimbă. Dacă luăm alfabetul, dacă criteriul, atunci mă întreb ce ar fi făcut dacă nu ne-am schimbat aproape de cumpărat cultura veche până astăzi. Atunci cred că trebuie să ne vom întreba ce vreau și care vă rânsă de cartea trecută, sigur. În privința numelor, sunt probleme multe, mă gândesc cum scriu rușii în franceză, pentru că vreau o chestiune de adaptare, de răstire, dar aceasta este deja, sunt probleme de spus. Valori vitale este una, clasificare este alta, e din bun la ele, când îmi trage o funcție de mergem mai departe. Cu permisiunea de noastră, îți păstri și eu câteva cuvinte, nu am fost încet eu, am zis că o să încheiem astăzi,